Haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, tunatangaza kutoka hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Karibu tani mbili za sukari zilizokuwa zinalenga kuhudumia raia wa kata Nyakabiga za kamatwa usiku wa kuamkia leo mtaani Chalama kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Na pesa takribani milioni 31 dola za Kimarekani zahitajika kwa upanuzi na ukarabati wa bandari ya Bujumbura. Na Somalia na Kenya kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Hapa ni katika habari za kimataifa. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Bisi Rafini Hakizimana. Hapa studio msomaji wako ni mimi Romuald Nio ya Bivuze. Isanganiro. Ali kamili. Tani takribani mbili ya sukari zilizokuwa zinalenga raia wa kata Nyakabiga zimekamatwa usiku wa Alhamisi hii katika mtaa Chalama kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Taarifa hizo zinathibitishwa na mkuu wa kata hiyo. Jeruvendi Hukubwayo anaeleza kuwa kwa watu watano wanaohusika na ugavi wa sukari katani humo, wawili tu ndio wanaifikisha kwa raia. Bwana Ndiho Kubwayo anafahamisha kuwa sukari hiyo iliyokamatwa itapigwa bei, pesa ziwekwe katika hazina ya umma. Na kuongeza miaka hadi mitano kwa muda uliopangwa kulipa mkopo, kama vile kutoka kwa miaka 10 kwenda 15, kupunguza muda wa kusubiri kwa aliyeomba mkopo, ni baadhi ya faida baada ya mfuko wa marazi Fonds de Promotion Dorabita Urbe kugeuka benki. Didas Ngenda Kumana, kiongozi wa benki hiyo, anasema kuwa mtaji wake ulikuwa bilioni 13 utapandishwa kwa madhumuni ya kuhudumia idadi kubwa iwezekanayo. Na wizara ya dhamana ya ujenzi inastahili kuzingatia mabadiliko ya tabia ya ziwa Tanganyika kwa lengo la kulinda miundombinu inayojengwa isiangamizwe na ziwa hilo, hata raia wa mwambao walindwe. Hayo yamechomoza katika kikao cha baraza la mawaziri lililokutana Jumatano hii. Prosper Nahogwamie, katibu mkuu wa serikali, amefahamisha kuwa baraza hilo limejadili namna wizara hiyo inavyoweza kusaidia waliopoteza makazi yao kufuatia mafuriko ya ziwa hilo. Na kusaidia raia waliokumbwa na mafuriko yaliyotokana na kupanda kwa kina cha ziwa Tanganyika kwa kuwapatia hifadhi, ndio mradi uliowekewa kipaumbele na shirika la Msalaba Mwekundu mwaka huu. Katibu mkuu wa shirika hilo amebainisha hayo Ijumaa hii wakati wa maadhimisho ya siku ya Msalaba Mwekundu. Aidha, Anselme Kati Yunguruza amefahamisha kuwa shirika hilo linaunga mkono serikali ya Burundi kuwasaidia raia wanaorejea makwao kutoka uhamishoni. Na familia mkazi wa kijiji Gaharo tarafani Shombo mkoani Karusi inaomba msaada wa vifaa na vyakula kwa ajili ya matunzo na kuendelea na maisha yao baada ya kujifungua watoto watatu kwa mpigo katika hospitali ya Mtoi tarafani Bugenda na mkoani Gitega. Taarifa zinazotolewa na viongozi tawala zinathibitisha kuwa familia hiyo inaishi katika mazingira duni. Aidha, wanaeleza kuwa waliwahi kuhama maeneo hayo kuelekea Makamba mkoani Makamba kutafuta maisha bila mafanikio na kurejea tarafani humo. Familia hiyo hadi sasa inajumuisha watoto sita huku kifungua mimba akiwa na miaka 6. Punde tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Hali ya nenda rudi imezorota kwenye barabara kutoka jijini Bujumbura kuelekea Lumonge baada ya daraja la Mto Kilasa kubomoka Alhamisi. Bidhaa zinasafirishwa kichwani mara wanapofika eneo la daraja hilo tarafani Muhuta kwenye mpaka wa mkoa wa Bujumbura na Lumonge. Katibu tarafa Muhuta anaeleza kuwa kufikisha swala hilo katika wizara ya ujenzi kwa madhumuni ya kuendelea na shughuli za dharura kurejesha nenda rudi. Kufahamisha raia sheria ya kusambaza mbegu za nyasi za lishe ya mifugo ni baadhi ya vipengele vya sheria ya kulisha mifugo zizini inayopiga marufuku kutembea malishoni nchini Burundi kwa mifugo. kuna salia kipindi cha miezi mitano kwa muda uliopangwa kutekelezwa kwa sheria hiyo. Sheria yenyewe iliyosainiwa Oktoba 4 mwaka 2018 inatenga miaka mitatu ya maandalizi ya utekelezaji wake. Na katika michezo ni kwamba ukarabati wa uwanja wa michezo wa mpira wa kikapu maarufu Toyota wa Gikungu kubadili muda wa michezo na kuchezwa usiku ni baadhi ya miradi itakayotekelezwa na shirika la michezo mpira la mchezo mpira wa kikapu basketball jijini Bujumbura. Kiongozi wa shirika hilo amebainisha hayo Alhamisi hii mara baada ya kuteuliwa kuliongoza tena kwa muhula miaka 4. Hata hivyo, Eme Christian Nibigila anasema kuwa hali hiyo italazimisha kurekebisha sheria ya mchezo huo. Tumsikilize, anatafsiriwa na Etienne Manilakiza. Taarifa hii ya Etienne Manilakiza haijawa tayari, tutairejea katika taarifa zetu za baadaye. Na kwa kuhitimisha taarifa za kitaifa, pesa takribani milioni 31 dola za Kimarekani ndizo zinahitajika katika utekelezaji wa shughuli za kupanua na kukarabati bandari ya Bujumbura. Shughuli hizo zilizoanza na baadaye kusitishwa kufuatia sababu mbalimbali zikiwemo janga la COVID-19 zitarejelewa mwaka huu. Hayo yametangazwa Ijumaa hii mara baada ya kusaini makubaliano ya msaada wa pesa kati ya serikali ya Burundi na mshirika wake ambaye ni shirika la ushirikiano wa kimataifa JICA la nchi ya Japani. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa, hali ya dharura imeanza kutekelezwa Alhamisi Mei 6 katika mikoa inayokumbwa na machafuko mabaya ya Kivu Kaskazini na Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Magavana wa kijeshi wameteuliwa. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI Kiswahili, kuna pia makamu wa magavana ambao ni maafisa wa polisi katika ngazi zote za utawala. Vikosi vya usalama vinatakiwa kuchukua madaraka. Lengo kuu kurejesha amani katika mikoa hiyo ambayo imekumbwa na mizozo kutokana na mashambulizi ya makundi yenye silaha kwa zaidi ya miaka 20. Magavana hawa wa kijeshi watalazimika sio tu kusimamia mikoa hii kwa angalau mwezi mmoja, wana makamu wa magavana na baraza na mawaziri la kuwasaidia, lakini pia watalazimika kufanya operesheni za kijeshi, usimamizi wa kila siku na usimamizi katika mahakama. Na Somalia na Kenya zimekubaliana uhusiano wa kidiplomasia ikiwa ni karibu miezi 6 baada ya majirani hao kuingia katika mvutano. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW, uhusiano kati ya nchi hizo pia umekuwa wa mashaka juu ya umiliki wa rasilimali za mafuta na gesi katika pwani ya Jubaland. Wizara ya mambo ya nje ya Kenya imesema inatarajia kuendeleza uhusiano na Somalia katika sekta za biashara, mawasiliano, usafirishaji pamoja na uhusiano kati ya watu wake. Katari ambayo imekuwa mpatanishi kupitia waziri wa mambo yake ya nje Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani amesema kurejesha uhusiano wa kidiplomasia ni muhimu sana katika utulivu wa kisiasa haswa kwa Somalia ambayo hivi sasa imo katika mchakato wa uchaguzi. Mnamo mwezi Novemba, Somalia ilimfukuza balozi wa Kenya na kuwaita mabalozi wake kutoka Nairobi baada ya kuishutumu Kenya kuingilia mambo yake ya ndani. Na turejelee taarifa ya habari ambayo inazungumzia ujenzi wa bandari ya Bujumbura ambapo pesa takriban milioni 31 dola za Kimarekani zinahitajika katika utekelezaji wa shughuli za kupanua na kukarabati bandari ya Bujumbura. Shughuli hizo zilizoanza na baadaye kusitishwa kufuatia sababu mbalimbali zikiwemo janga la COVID-19 zitarejelewa mwaka huu. Hayo yametangazwa Ijumaa hii mara baada ya kusaini makubaliano ya msaada wa pesa kati ya serikali ya Burundi na mshirika wake ambaye ni shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japani JICA. Mengi zaidi na Jamali Vianney Ngendakumana. Katika shambla shambla za kusaini mkataba wa kupanua na kukarabati bandari la Bujumbura utakaotiliwa manane mwaka huu 2021 kumetolewa hotuba mbalimbali ambapo waliohutubia umati uliohudhuria walieleza chanzo cha kuahirisha shughuli hizo wakati ambapo kandarasi ilisainiwa mnamo mwaka 2014. Chanzo cha kutotekeleza kazi hizo katika muda mwafaka ni jaribio la mapinduzi ya serikali iliyoshuhudiwa nchini Burundi mwaka 2015 na baada ya kufeli kwa jaribio hilo sera za nchi pamoja na utekelezwaji wa miradi mbalimbali viliendelea kusuasua nchini Burundi. Kitu kingine kilichosababisha mchakato huo kukwama ni mlipuko wa virusi vya COVID-19 unaoangamiza dunia tangu mwaka 2020 ambao ulisababisha Sani kukumbwa na hali ya kutopata fedha kwa kiwango toshelevu. Duru kutoka kwa mkurugenzi wa bandari la Bujumbura zaeleza kwamba shirika mbili kutoka nchini Japani ndizo zitakazoendesha kazi za ukarabati wa bandari hilo. Shirika moja litajihusisha na kazi ya kutoa soko la ujenzi wakati ambapo shirika jingine litawajibika kiufundi. Jake Bigirimana alifahamisha kwamba kazi zitakapofikia tamati kutakuepo huduma mbalimbali hususa ni mahara pa kutengenezea boti pamoja na kubuni mfumo wa kusafirisha taka zinazotokea mtaani Buyenzi. Aida kiongozi huyo anaeleza kuwa mradi huyo utakuwa na manufaa toshelevu katika mchakato wa kusafirisha bidhaa na abiria kupitia mfumo wa bahari. Shughuli hizo za kupanua na kukarabati bandari la Bujumbura zitatamatishwa mnamo tarehe 31 mwezi Agosti mwaka huu 2021. Na mtulegele pia ile taarifa ya michezo ambapo karabati wa uwanja wa michezo wa mchezo wa mpira wa kikapu maarufu Toyota wa Gikungu kubadili muda wa michezo na kuchezwa usiku ni baadhi ya miradi itakayotekelezwa na shirika la mchezo wa mpira wa kikapu jijini Bujumbura. Basketball kiongozi wa shirika hilo amebainisha Alhamisi mara baada ya kuteuliwa kuliongoza tena kwa muhula wa miaka 4. Tumsikilize Eme Christian Nibigila akitafsiri kwa lugha ya Kiswahili mwenzetu Etienne Manyakiza. Kama mlivyosikia katika miradi yangu, tutakaa pamoja na maraisi wa vilabu ili kurekebisha sheria za chama. Pili, tutakarabati uwanja wa mashindano wa Toyota Kikungu. Tumepata mdhamini atatusaidia kukerebisha uwanja huo. Tuko tayari katika hatua ya kumaliza mradi huo. Tutawajuza hivi karibu lini tutaanza kukarabati uwanja huo. Tutatengeneza pia uwanja wa kuchezea. Unaona ni mara ngapi wachezaji wa mpira huteleza katikati ya mchezo. Ni hali tishio. Baadaye tutakarabati stendi za wafuasi kwa sababu bila wao hakuna linalowezekana. Kama nilivyoonyesha wakati wa uwasilishaji wa miradi yangu, tutakuwa tukibadilisha masaa ya mechi kufanywa wacheze jioni kwa sababu kucheza kwa jua hutumia nguvu nyingi ambayo inasababisha wachezaji kuchoka sana. Wataalamu wa mchezo wanasema kuwa hali ya hewa inayofaa kwa kucheza mchezo ni jioni. Ndio maana nimetaji mradi wa kuwasha uwanja. Lazima pia tununue jeneta itakayosaidia wakati umeme utakatika ili mchezo usiharibike. Hayo yatawezekana kwa juu kamati la kifundi wako tayari kupanga ratiba ya mchezo. Naam, kwa sauti hiyo taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuungana nami hapo saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomwarde Nyoyo zikishikana na fundi mitambo B Serafine Hakizimana. Tunakutakia mchana mwema.